Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz geçen hafta başlamıştık Mülk Suresi'ne. İnşallah devam ederiz kaldığımız yerden. Konu kafirlerin cehenneme atılması ile ilgili ayet-i kerimede kalmıştık. Tabii cehennem ismi bile kötü cehennemin. Sevilmeyen bir şey. Allah korusun hepimiz orada inşallah bütün cemaatimiz. Şu alemde, kainatta Allah Teala'nın gazap yeri cehennem. O da tabii lazım muhteremler. Adalet ilan gereği o da lazım oluyor, cehennem de lazım oluyor. Şimdi konu inşallah oraya atılması insanların oraya. Bunlara tabii başta münkirler, inkarcılar, kafir olmak üzere Bismillahirrahmanirrahim. İza ülkü fiha o kafirler cehenneme atıldıkları zaman, yani cehenneme atılacaklar. Nasıl ki büyük bir yığın ateş yansa, oraya odunlar oraya karşı atıldığı gibi, kafirler cehenneme yukarıdan atılacaklar. Semi'ûlâhâ şehîkan. Onlar oraya attıkları zaman kafirler cehenneme, orada bir ses duyacaklar. Şehîkan, bir ses duyacaklar cehennemde. Bu ses, kesavdil hamir diyor. Müfessirler, merkebin andırmasının sondaki ses gibi, bir uğultu ama çok dehşet. Yani insanın kulağının zarına patlatan dünyada öyle korkunç bir ses duyacaklar. Uğultu şeklinde olacak orada. Yine insanlarda sesi olacak, insanların da bağırışma olacak. Vehye tefur, o anda cehennemde kaynama halinde, fevran halinde cehennemde, yani cehennem tabii bir kaynama ateşlerinde, gaya deryalarında, sularında, cehennem bir taşma, fevran halinde ve cehennemden bir ses geliyor. Ne sesi geliyor bu? İşte kaynayan sulardan çıkan bir uğultu ses olacak. Biliyorsunuz ki bir su, tencerede kaynarken bile, hatta çay kişi, demlik çay konu zamanlar aygaz üzerine, bu su kaynama başlayınca bir ses çıkarır önce, uğultu çıkarır muhteremler. Tabii bir demliğin çıkardığı uğultu böyle olursa, düşünün ki bir Gaya deryası, ki dünya içine alacak kadar büyük bir deniz, Gaya deryası, orada kaynayınca ona çıkan uğultu, buharların sesleri, ateşlerin sesleri olacak. Tekâdü temeyyezü minel gâyiz. Cehennem içine atılan kafirleri görünce cehennemi öfkeye gelecek. Gâyiz. Öfkeye gelecek. Öfkesinden cehennem de sanki paramparça olacak gibi hal olacak orada cehennemde. Yani orada cehennemde bir gerilim olacak. Muazzam bir gerilim olacak. Her an cehennem patlayacakmış gibi infilak halinde böyle bir gerilim olacak cehennemde. O kızın cehennemde. Küllemâ ülkiye fîhâ fevcün. Oraya her bir grup atıldığı zamanlar. Demek ki oraya giren insanlar, Allah korusun Müslümanlar inşallah, fevç. Yani bölük bölük oraya atılacaklar. Atacak oraya. Ne zaman ki bir grup atıldı, tabii bir grup deyince 3-5 kişi değil tabii. Kim bilir kaç milyon kişi atacak birdenbire oraya. Bunlara atıldığı zaman oraya se'lehüm hazinetüha, cehennemin hazinelerine soracak. Cehennemde görelim melekler. Bunlar tabii zebani melekler. Zebani. Derler ya, bir Türkçemizde bir söz vardır. Zebani gibi adam derler. Zebani gibi derler. Yani korkunç, heybetli, acımasız, her açıdan kötü anlamına geliyor. Tabi bu zebanilerin suçu yok. Allah onları öyle yaratmış. Onların bir özelliği nedir? Çok güçlü ve acımasız olmaları onlar. 19 tanesi de en büyükleri. Ki Mevla buyuruyor. Aleyha tisate aşer. 19 tane büyük zebani var. 19'un birisinin ismi de Malik. Hepsinin başı bu. Ondan sonra her bir emrinde artık tabi sayısı Allah'ın bildiği zebani melekleri var işlerinde. İşte cehenneme grup grup insan atıldığı zaman her yeni gelen gruba bu zebaniler soracaklar. Nasıl soracaklar? Ne diyecekler bunlara? Elem ye'tiküm nedir? Sizlere dünyada bunu haber veren, uyarıcı bir peygamber gelmedi mi diyecekler. Yani gelseydi, eğer size peygamber bunu haber verseydi, herhalde buraya gelmezdiniz diyecekler. Tabi bunlar başta kalkma olacak bunlara. Yani gerçekten böyle bir cehennemin varlığı Allah-u Teala bildiriyor. Kur'an kitapları bunu bildiriyorlar. Bütün peygamberler bunu bildiriyorlar. Evliyalar da keşfe bunu görüp bildiriyorlar. Böyle olduğu halde insanların hala isyan devam etmesi gerçekten çok korkulu bir şey. Yani akıl dışı bir davranış bu. Ve bunlara soruyorlar zebani melekleri de. Sizlere bugünlere haber veren, bu cehennem azabını haber veren peygamberler, uyarıcılar gelmedi mi? Daha peygamberden sonra da peygamber vekilleri olan gerçek salih kişiler sahabe bunu haber vermediler mi sizlere? Kalu bela. Cevap verecekler kafirler, oraya girenler. Bela, evet gelecekler, evet gidecekler böyle. Tabi orada yalan yok artık. İşten geçme, hesap görmüş artık. Kad can nezirün, evet bize nezir geldi, uyarıcı geldi ama fekezzemna. Onlara yalanladık diyecekler, inanmadık onu diyecekler böyle. Ve kulla malzemenin şey. Dedi ki diyorlar, Allah bir şey indirmedi, inkar ediyorlar. İn entüm illa fil dalalin kebir. Siz ancak ki büyük bir sapıklıktasınız diyecekler bunlara. Fil dalalin kebir. Kim diyor bunu? Dünyadayken kafirler peygamberlere bunu söylediler, söylemiş oldular. Yani yalanlar peygamberleri bunu diyecekler orada. Ve kalu diyecek ki şimdi oradaki yananlar, insanlar, kafirler cehennemde bu zebaniyle konuşmadan sonra levkünna nesmeu ah ne olur dünyada o peygamberleri o uyarıcı dinleseydik. Dinleseydik. Demek ki bunları dinleyemiyorlar muhtemelen bak. Ve öyle oluyor gerçekten böylece. Yani inanmayanlar bu karşı olanlar dinlere, bu tabi bütün dinlere kapsıyor, bu hak dinlere kapsıyor. Bu dinlere karşı olanlar ne yapıyor bunlar? Bunlar hakkı önce dinleyemiyorlar. Peygamberlere konuşurken ve gerçek müminler bir sohbete bulunurken bunlar bunu dinleyemiyorlar bile. Ne diyorlar? Canım bırak şunu be. İşte esatürü evvelin, eski masallar bunlar. İşte bize lazım değil gibi bunu dinleyemiyorlar. Mesela günümüze de elhamdülillah kitaplar çok, İslami kitaplar. Yani arayan her şey kitabını bulabilir. Yine bilgisayarlar, internette de her konu var. Her konu var. Yani günümüzde insanların hakkı ulaşması, bulması çok ama çok daha kolay. Allah'ın açtığı son bir rahmet ilahi bu. İnsana bundan yararlanması lazım. Elhamdülillah basında da var. Her yerde var. İslam'ı savunanlar var, anlatanlar var. İslam'ın çalışanlar var. Ne yazık ki onlar bunları dinlemiyor muhtemelen. İnternette olsun başka yerlere gidiyorlar. Televizyonda başka kanallara gidiyorlar. Kitaplarda başka farklı okuyorlar. İşte onların cevabı olacak cehennemde. Ve kâlu diyecekler ki لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا اَحْنَوَا دِنَّسَيْدِكْ evne akülü ve sonra da onu akıl edip düşünseydik, aklımıza yorumlasaydık, gerçeğe kavrulsaydık. Demek ki yalnız duymak da yetersiz. Bir de aklınla bunda bu meseleyi kavraması gerekiyor, düşünmesi gerekiyor. Zaten aklın görevi ilerisini görmek muhtemelen. Eğer insanda akıl denen bir şey olmasa, yine kişi yamuk yumuk gene sallana sallana kişi yine yürür. Yine kişi bulduğu bir şey ağzına atar, yer, su içer kişi. Akıl ne yapar? Akıl geleceğini görür, ilerisini düşünür. Mesela zararlı bir şey eline geçtiği zamanlar, evet nefsi isteyebilir, damak da bunu çekebilir, gözü ondaki görüntü rengi aldanabilir. Akıl ne yapar? Hayır, bu zararlı der buna. Bunun sana zararı var. Yine bir insan bir iş yaparken akıl ne yapar? Akıl bunun son düşünür. İşte ne yazık ki, ne yazık ki bu cehenneme girecek olan kişiler, ki geçmişte olsun, çağımızda olsun, geçmişte olsun, demek ki bunlar akıllarını bu yönde kullanamıyorlar muhtemelen. Kullanamıyorlar bunu bu yönde. مَا كُنَّا فِي اَصَابِ السَّعِيرِ Eğer bize diyecekler, dinleseydi hakkı, aklımıza bunu kavrasaydı, düşseydik, bugün diyecekler, bu cehennemde olmazdık. Seyir, en kızgın cehennemde olmazdık. Fe'terefu bidenbihim. Orada günahlarını kendileri itiraf edecekler. Günahlarını. Ama tabi orada artık itirafın orada geçerliliği yok. Orada tebliğinin kabulü yok tabi orada. Fesukan bir hesabı seyir. Fesukan, Allah'ın uzak olsunlar o ehli sayır için. Şimdi tabi cehennem konusunu yani insan atmak istemiyor muhteremler. Gerçekten ismi bile korkunç. Her insanın fıtratında, her insanın içgüdüsünde, genlerinde cehennemle ilgili bir bilgi var, herkese vardır. Hiç inanamayan bir kişi bile çok kötü bir durum görünce ne diyor? Cehennem gibi diyor muhteremler. Cehennem gibi diyor. Her insan, inanmayan kim olsa her insanda güzel bir şey görünce ne diyorlar bunlar da? Cennet gibi diyorlar. Demek cennet güzelliğinin bir simgesi, cehennem Allah korusun her kötülüğün bir simgesi bu şekilde. Yalnız tabii bir insan bir tehlikeyi bilmese ondan sakınamaz kişi. Mesela bazı yazılar vardır. Yaklaşma ölüm tehlikesi vardır. Kişi bunu bilmese ne olur? İçine girer kurcalar, tabi hem kendine hayatına zarar verir, hem çevreye zarar verebilir kişi. İnşallah cehennemle ilgili Kur'an-ı Kerim'den kısa bir ayet-i kerime açıklayayım inşallah. Yani bilelim ki cehennem nedir muhteremde. Bilelim ben işte. Bazı kişiler tabi bir gaflet bu. Cehennemi bilmeden kaynaklanan bir gaflet tabi. Bu ne diyorlar? Yani günah işerken olsun diye cehenneme geri yanar çıkarım diyor derler. Acaba o kadar kolay mı oraya girmek acaba derler. Bu neye benzer bu? Mesela bir insanın suç işliyor kişi dünyada. Diyorsun ki işte bu suçtur, yazısı ağırdır bunun. Ne diyor kişi? Peki afkanı çıkar diyor. Bunun gibi bazıları ne diyorlar? Allah affeder belki diyorlar. Hayır muhteremler. Allah'ın bir affedersi karşılamayız tabi. Karşılamayız. Dedir bizim görevimiz günahdan sakınmak tabi. Şimdi bakalım inşallah Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerime cehenneme ilgili olarak. Hicr 44'te. Bismillahirrahmanirrahim. Leha sebatu evvabin. Cehennemin 7 kapısı var Allah bilir. 7 kapısı var. Cehennem 7 tabaka muhteremler. En üstü en hafifi, en altı daha ağır tabi böyle. Yani ısısı, azabı, her şey daha fazla, daha fazla cehennemin. 7 kapısı var. Likülli babin minhüm cüzüm maksum. Her kapının içinde mahsum taksim olunan bir cüz grup var. Yani insanlar günahlarına göre, inkarlarına göre, yaşantılarına göre herkes ayrı bir kapıdan atılacak, cehenneme atılacak. Tabi daha günahı olan daha aşağıki tabakaya, ondan daha günahı olan daha aşağıya atılacak. 7 tabakadır. Her tabakanın bir kapısı var yukarıda. Oradan atacak insanlar, Allah korusun bu teremler. Yine Duha suresi ayet 43-46'da tabi cehennemde insan orada yaşıyor. Hayatta olan insan orada. Oraya giren kişi orada acıkacak muhteremler. Özellikle mahşerdeki hesaptan sonra gitmek konusu. Yani gerçekten acımak lazım inanmayanlara muhteremler. Acımak, onlara kızmak bile yani yakışmıyor şahsına muhteremler. Çünkü sonları belirli. Sonları belirli, Allah'a korusun. Düşünün ki mahşer yerinde kızın güneş altında, hemen güneş tepede, yakın. Güneşin gücü daha kuvvetli olacak o anda. Dünya düzelecek, üstü gümüş maden gibi olacak. Yani dünya, yeryüzü sanki bir kızgın saç, demir. Tabandan yakacak. Güneş yukarıdan beyni kavuracak. İzdihamdan sıkışık olacak aşırı. Muazzam ter olacak. Orada tabii ne lazım? Su mahşerde, su güneş altında. Ciğer kurumuş, ağız kurumuş, dil sarkmış. Bir damla su olsa. Ama kimse yerine kımıldayamıyor izdihamdan. Üst üste insanlar. İnsanlar birbirini yakıyorlar. Herkeden ter başlanıyor. Günahına göre ter başlanıyor orada. Bu mahşerlik hesaptan sonra, tam sonra, tabi elhamdülillah Müslümanlar gideceği yer cennet. Ne kadar rahat değil mi böyle? Neye benziyor bu? Mesela bir insan çalışıyor. Yazın bir inşaat işi var, bir şeyi var. Belki güneş altında kişi çalışıyor. Yorulmuş, bunalmış, terlemiş. Tabi çimento tozları, şunlar bunlar terine karışmış. Artık derisi merisi acayip bir olmuş kişinin, bunalmış kişi. Ama akşam bize evine gider kişi, bir duş alır, üstünü değiştir. Oturur bir güzel bir kahvaltıyı, bir yeni yapar, serin bir şey içer. Bir rahatlar muhteremler. Ama karşı tarafa gelince, Allah korusun. Mahşerden nereye gidecekler? Cehenneme. Derler, birden kaçıp daha kötüsüne yani gitme. Şimdi cehenneme girince, tabi başta okuduğu ayet-i kerimde, Mülk Suresi'nde konuşma, sorum olacak. Tabi zamanla artık bunlar acıkacaklar, cehennem yananlar. Ne içecekler? Yiyecek bir şey. Ne var cehennemde? İşte Mevla buyuruyor, Duhan ayet 43-46'dan okuyorum. Daha başka yerde var da, kısa bunu okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnne şecerete zekkum. Zekkum ağacı, bitkisi. Cehennemde bitki var. Adı zekkum denen bir bitki var. Ama odun değil tabi, bitki böyle. İsmi bitki, zekkum adı. Nedir bu zekkum ağacı? Ta'amül esliyim, günahkarına yiyeceği bu olacak. Zekkum var orada. Zekkum denen bir bitki var orada. Dikenli, ateşten kendisi orada. Bu ta'amül esliyim, İşte orada günahkarını yiyeceği ancak tek zekkum ağacı. Dünyadaki kişi markete gidiyor, pazara gidiyor. İstediğini alabiliyor kişi bunu. Çeşitli meyveler, sebzeler, etler, şunlar bunlar kişi alıyor. Eve geliyor, buzdolabı içi dolu elhamdülillah. Böyle bir yaşantı var burada. Ama orada yalnız tek zekkum denen bir ağaç var, bir bitki var böyle. Kelle mühli. Erimiş bir maden gibi. Bakır eriyince buna bu isim verilir. Bir de zeytinyağı torusuna bu isim verilir. Burada daha ziyade maden anlamına geliyor. Bu yendiği zamanlar insan içinde erimiş bir maden gibi olacak. Maden ne zaman erir muhteremler? Her madenin bir erime noktası, derecesi vardır. Her madenin. Tabii maden erdiği zamanlar o derece yükselmiştir. Zaten düşse ısısı gene katılaşır. Demek ki Allah korusun bu zekkum ağacı yenince erimiş maden ısısında o işlerinde yağlı fi butun, insan karnında kaynamak halinde, hareket halinde ki galil hamyemi, su kaynadığı gibi insan bu mide bağırsaklarında kaynayacak. Erimiş maden ısı kıvamında. Tabi ne olacak kişiler? Mide bağırsakları içerisinde erimiş maden şeklinde öyle ısı, muazzam ısı yakıyor bunları, yakıyor, yakıyor. Artık kıvranacaklar, yere çaklar, şunlar, bunlar kimin ne kadar zamanlar içerisinde. Tabi söner istiyor bunlar? Su içecekler şimdi. Peki su var mı cehennemde? Nebe Suresi ayet 24-26'da Nebe Suresi'nde Allah'ım La yezekûne fîhâ berden ve la şerâbâ. Orada ne bir bert, soğukluk, serinlik olacaklar. Buradaki bert soğukluk anlamına, serinlik anlamına geliyor. Yani cehennem ehli orada yanarken bir gölgelik, bir serinlik bulamadığı gibi tefsiri cehenneme göre de nevmen diye tefsir ediyor orada. Uyku da yok orada. Onların en istediği cehennemde istiyorlar uyku olsa orada. Biliyorsunuz dünyada da muhteremler hastalar. Kişi bazı hastalar hastalığın tabi gereği ızrabından, sancısından, şundan bundan bazı hasta uyuyamazlar, günlerce uyuyamazlar hastalar. Ne ister hastalar? Ah bir dalsam uyusam da böyle. Artık kafası şişer, beyni patlar, artık sinir sistemi bozulur. Kişi iyice sıkılır, sıkılır, sıkılır kişi. Ne ister? Ah bir uyusam. Hatta yani doktor, aman doktor abi bana bir şey yer, uyut beni der. Ne de uyumak? Kurtuluş böylece. İşte cehennemde uyku yok muhteremler. Yani bir uyuyabilse, az uyuyabilseler bir rahatlayacaklar, uyku yok orada. Bir gölge yok, bir serin yok, bir şey yok. Vela şeraba. İçecek bir güzel bir meşrubat yok, bir su yok. İlla var ama ancak şu var, hamime ve gassaka. Ancak hamim ve gassak suları var. Hamim suyu aşırı ısırmış, kaynamış su. Gayyan suları gibi aşırı derecede ateşten de daha sıcak. Isıda hamim suyu var böylece. Bunlara verecekler bunlara. Bir de ve gassakan, bir de gassak suyu, gassak. Nedir gassak muhteremler? Allah korusun dünyada fuhuş yapanlardan, erkek kadın, bunların tenezzül uzuvlarından irin akacak. Ateşten sıcak. Şu gayet çirkin görünümde irin ve kokusu kötü koku akacak bunlardan. De akacak bunlardan böyle. Yani kim dünyada fuhuş yaparsa. Fuhuş yaptığı organlarından bunların irin akacak. Buna gasak deniyor buna. Gayet ısı sıcaklıkta kokusu kötü, tabi görünüm kökü kötü. Buna toplayacak bir yerde işte bunları oradaki günah işleyecek bize bahane muhtemelen. Su mu istiyorsun? Al bakalım salacak böyle şey. O irinler ateşten sıcak. İç bakalım bunu. Peki niye bunlara veriliyor bu? Cezaen vifaka. Bunun yaptığı amelle muvafık bir ceza olmuş oluyor böyle şey. Şimdi dünyada baktığımız zaman hele yazın, yaz günlerinde gerçekten en güzel suları içenler, çeşitli meşrubatlar içenler muhtemelenler. En güzel meyveyi yiyenler, gıdanın en lezzetini, nefisini yiyenler, en güzel gölgede oturanlar, ne yazık ki Allah'a secde etmeyenler muhtemelenler. O Allah'a kulluk etmeyenler. Nasıl olur bu ya? İnsan kendi kendini yarattığı insan. Yok mu senin bir yaratıcın yok mu ya? İnsan kendini bilemiyor ki insan, kendini bilemiyor ki insan. Rabbül Alem Mevla var bu şekilde. İşte Mevla bunlara her nimet veriyor dünyada. İnsan hepimiz öğretiyor elhamdülillah tabi. Ama orada Mevla buyuruyor. İlla hamim ve gassak suları var. Allah korusun. Peki ne yapacak bu cehennem ehli orada yana yana şimdi? Ne yapacak şimdi orada? Tabi müminler muhterem cemaatimiz, müminler eğer günahkar olarak ölürlerse, değil mi günahkar olarak? Yani günahı terk etmeden, tevbe etmeden ölürlerse. Bak, elhamdülillah, Rabbimizin bir ismi de Ettevvab. Allah Teala tevbeyi kabul ediyor. Daha ne istiyorsun bu senden ya? Mesela suçlular için bir af kanun çıksa, kim buna faydalanır? Yarışır insanlar, kapıları bacarı kırar insanlar, aftan yaralanmak için. Allah'tan elham Rabbimizin de genel affı var Mevlamızın işte. Yani insanın şu an günahın türü ne olursa olsun, bak fark etmiyor muhteremler. İnsanlara günahın türü ne olursa olsun, en çirkin günah olursa olsun, Allah'ın affı açık. Ne gerekiyor? Tevbe. İşte Allah korusun bu tevbeden yararlanmayan dünyada, günahtan kopmayan kişiye, kişi o günahına işler devamlılık içerisinde tevbesi ölürse onun tabi bir zor. Hesap var tabi maşallah Allah korusun. Yanlış şu var, müminler elhamdülillah cehennemde ebediyen sürekli kalmayacaklar. Ama oraya tabi bırakalım işte girip çıkmayı da şöyle bakmak bile. Hep içinizde benim gören var mı? Ben şahsen gördüm de taş ocakları var. Taş ocakları muhtemelenler. Büyük bir çukur, derin gayet, kuyu, çapı da geniş, derin gayet derin. Burada taşlar yanıyor, kireç oluyor bunlar. Kireç oluyor muhtemelenler. O taşlar öyle yanıyor ki taşlar, nasıl patlama başı taşlar. Taşlar patlıyor. Emin olun, özel olarak gittim oraya göreyim derken, yani yakına sokamam korktum. Nasıl ateş, nasıl ısı, nasıl hararet böyle, nasıl patlama oluyor, taşlar patlıyorlar. Yanar keş olacak taşlar. Yani taş yuvarına şöyle bakarken korktum da böyle, dedim ki kendi kendime muhteremler, yani bakın dedim cehenneme girip çıkmayı da, yani cehenneme bakmak da insan dayanamaz muhteremler. İnsan buna dayanamaz. Hele bazı bakıyorum genç hanımlar var böyle. Yani onlar kendine acımıyorlar. Ben onlara acıyorum muhtemelen. Acıyorum. Vallahi acı. Bak yemin ediyorum acıyorum onlara muhtemelen. Acıyorum onlara muhtemelen. Yani cehenneme yanayım çıkayım diyorlar. Tamam, görsene bakalım nasıl olacak muhtemelen. Cehennem. İşte müminler ne yapacak müminler orada? Her mümin orada günah kadar yanacak. Bir saniye fazla kalmayacak. O da kesinlikle böyle. Günah yanacak. O zaman ne olacak? Mesela aynı arkadaşlar, komşu, akraba, kardeş, arkadaşlar, aynı yolda olanlar, işinden biri biraz daha günah az işlemiş. Tabii daha aynı çıkıyor. Malik, oran başı cehennemi, isim okuyor. Ey filan oğlu filan, kız filan kızı filan, cezan biti çık. Ama diyor ki yandakiler, ah keşke ben de az biraz günahım olsaydı da beni şimdi çıkarmadı. Yani şimdi insanlar burada Allah korusun günah işlemi uğraşıyorlar. Hatta bir olayın kişiler para da veriyorlar. Kanuna karşı geliyorlar. Mesela uyuşturucu şunlar bunlar var. Kişi bunun için parasını veriyor. Bunun kaçışını yapanlar var. Satışını yapanlar var. Her şeyin beterin beteri var. Yani tehlikesi var. Dünyada bunun cezası hapisi de var. Dünyada bunun cezası da var. İnsanlar bunu hepsini göze alıyorlar. Günah işlemek için muhtemelen. Allah korusun ben işte. Orada ne olacak? Ah günah biraz da az olsaydı olacak orada. Ehli iman çıktıktan sonra cehennemden o zaman işte kalan kafirlere çok mama çok çok zor gelecek o zaman muhteremler. Ve kallezine findari ateşte bulunan diyecek ki kafirler li hazineti cehenneme Mümin Suresi ayet 49'a okuyorum bunu. Li hazineti cehenneme artık ehli iman çıktı cehennemden. Kalmadı işlerine kalmadı. Yalnız artık ebediyet sürekli kalacak olanlara kaldılar. Diyor ki şimdi bunlar malike müdü rabbeküm ne olur Rabbine dua ediniz diyecek şimdi bunlar. Zabanilere, meleklere. Yuhafif anla yevmem min azabi. Bak mı sen diyecekler. Bak kendilerine dua kabul olmuyor tabi zor olur. ağla, hadi yok. Tövbe et. Orada geçti, emem hadi geçti böyle. Hepsi bitti orada. Ne yapacaklar? Diyecekler ki bunlar cehennemdeki zebanelere ne olur Rabbinize dua ediniz. Yani siz Allah'a dua ediniz. Bizden bir gün olsun azabı hafifletsin bakın. Kalırsın yok. Bak. Hafif. Bak, hafifletsin. Ne olur siz Rabbinize Allah'a dua ediniz de Allah Teala bizden bir gün olsun. Yani orada bir gün yok tabi orada. Yani dünya günüyle bir gün olsun Allah bizden azabı hafifletsin. Bak. Yani şey bir hafızab hafifletse razı olacaklar şöyle bir. Bir nefes alsa şimdi o bir o çekebilirsin. Tabi bunlara cevap verecek zebaniler demin yukarıda geçtiği şekilde, peki siz bunları bilmiyor muydunuz? Sizlere peygamber gelmedi mi? Allah size kitap göndermedi mi? Neye inanmadınız? Neye isyan ettiniz? Diyecekler bunlara. Tabi bir fayda vermeyecek. Zaman gelecek tabi. Aradan kim bilir kaç milyon yıl geçecek tabi aradan. Orası sonsuzluk alemi orası. Artık dayanamıyor artık tabi kafirler azaba. Dayanamıyorlar. Zuhruf 77'de okuyorum Hadi Kerem'e. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nadev idarecek ve bağıracak, yalvaracaklar. Ya Malik, Malik'e. Malik kimdi? Zebaniler başı cehennemde. Oranın lideri o. Sorumlu orada o. Dedi ya Malik. Direkt ona şey yalvarıyorlar. En başlarında. Liyakdı aleyna rabbık. Ne olur Rabbin hükmümüzü versin. Öldürsün bizi Rabb. Ölmüştü artık. Ölmüş diyorlar. Ölemiyorlar. Kolu kopsun hemen bitiyor gene. Yok tamam. Hemen yetişiyor belce. Ölüm diye bir şey yok şimdi orada. Ölüm diye bir şey yok orada. Ölemiyorlar. Ne diyorlar? Malik yalvarıyorlar. Cem'in lideri başına. Ne olur Malik. Rabbine sen yalvar. Bizim adımıza da. Allah işini bitirsin. Ölelim. Ölelim. Ölüm istiyor diyorlar. Yani ölümün hangisi olsa olsun. Kör dese kesilsinler. Razılar. Tek ölüm olsun onlara. Kale. Ona cevap verecek Malik. İnneküm makisun. Siz ölüm yok. Burada kalacaksınız. Bir ayet de okuyorum inşallah. Cenim ilgili. Âlâ Sûre ayet 13'te. Sümme lâ yemûtü fîhâ ve lâ yahyâ. Orada onlar hiç ölüm yok. Peki yaşıyorlar mı? Ve lâ yahyâ. Hayatı denmiyor onlara. Yani gerçekten Allah korusun öyle korkul bir yer alacaklar. Çılgın gibi, şaşkın gibi, her biri şokta, artık insandan çıkmış alacaklar böyle. İnsana benzemeyecekler, ölüm yok ama. Bazı ulemaya göre de bunlara en sonunda bir bağımlılık verilecek. En sonunda bunlara bağımlılık verilecek. Artık onların o bünyeleri ateş artık bir bağımlılık yapacak böyle. Yapacak kendilerine. Ama insanlık şekiller insana benzer şekiller artık böyle. Korkunç, acayip, çılgın gibi, akıllar sanki tamamen gitmiş gibi kalacak bunlar. Orada kalacaklar muhteremler. İşte muhterem cemaatimiz bunlara bilmemiz gerekiyor. Yani cehennemi genelde bir küçümseme oluyor cehennemi. Bazı Müslüman kardeşlerimiz bile öfkesine bazen yeniliyor, öfkesine hakim olamıyor kişi, kızıyor, mızıyor da şöyle yaparım, böyle yaparım. Yani namaz kılan da bunu, hacıyla bunu yapabiliyor bunu böyle. Yani öfkeye kapılıyor, işte şöyle yaparım, böyle yaparım, yani günah işi yaparım diye kalkışıyor. Diyorsun ya günah bak, cehennem var, yanar çıkarım diyor bu sefer. Yanar çıkılmaz mı? Allah korusun oradan bu tarafa bu şekilde. Bir yaz okuyorum inşallah muhteremler Ramız'dan. Bülü Aleyhisselam Hazretleri Kullu ne'imin zâilun illâ ne'im ehli cennet. Dünya bütün nimetler zamanla zeval bulacak. Yani dünya nimetler her biri zamanla geçecek. Hepsi böylece. Dünya nimetleri varlık, hastalık, sağlık, sıhhat neyse hastalık nimet değil de dünya nimetleri hepsi geçici dünyada. Ancak cennetteki nimetler, onlar ebedi sürekli muhteremler. Mesela insan dünyada gençtir, zinedir, enerjiktir, maddi durumda iyidir. Yerin mevkii de ilgilidir kişinin kendisinin. Altında arabası vardır, cebinde parası vardır. Genç, sıhhatli kişi aklına göre yaşıyor kendini. Ama o halde devam et, dünya etmiyor. Ölmeden daha. Hastalığı gelebiliyor, yaşlı gelebiliyor, bir kaza geçirip sakat kalabiliyor, maddi açıdan sıfıra inebiliyor. Her şeyde geçecek muhtemelen böyle. Geçecek böylece. Ama cennette her şey sürekli. Gençlik, her şey sürekli, sürekli orada. Ve küllü hem münkatiyün illa hem ehlin nârı. Ve bütün gam kederler de dünyada geçici, ancak cehennemdekilerin geçici değil cehennemdekilerin. İnsan dünyada bir iptila, imtihan olarak kişi dünyada hastalanır, yokluk olur, dert olur, ölüm olur, çevresinin yakını ölüm olabilir. İnsan bazen daralır, sıkılabilir ama geçer. Allah'a bir kavuşlar muhteremler. Ama Allah korusun cehennemde bu sürekli olacak. Şimdi gelelim inşallah yine Mülk Suresi'nin tefsirini hazırlayacağım cemaatimiz. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel lezzine yaşı Rabbehüm. Adı cemaatimiz şunu söyleyeyim inşallah. Peygamberimizin dualarında Peygamberimiz hep Allah'a sığınırdı cehennem azabından muhtemelen. Min azabı cehennem, min azabı cehennem sığınırdı muhtemelen bakınız. Neden? Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri cehenneme açışta gördüğü için muhtemelen. Hatta bir örnek vereyim. Öbür konu geçmeden önce. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç gecesinde cehenneme uzaktan baktı abi. Bir yapı küp şeklinde. Biliyorsunuz küpler silindir gibi değil. Silindirin her tarafı aynıdır. Altı üstü. Küp şeklinde, altı geniş, üzeri dar. Böyle küp şeklinde ama çok büyük bir yapı. Cehennem Peygamber görüyor. İçi ateş tabii. İçinde insanlar var. Kadın erkek bir arada, hep çıplak ama. Kadın erkek bir arada, hepsi yanlarına çırılçıplak, ateşli yanıyorlar. Arada bir ateş arıyor böyle birdenbire parlıyor, yükseliyor. Bunlar yukarı kadar çıkıyorlar. O zaman çok bağırışıyor bunlar. Yine aşağı iniyor. Peygamber soruyor Cebrail'e. Kardeşim Cebrail, bunlar ne azap? Kim bunlar? Bunlar dünyanın zina eden kişiler bunlar. Kadın erkekler böyle. Şimdi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi cehennemi gözüyle gördüğü için muhteremler Allah'a dua et Peygamber Aleyhisselam. Eûzü bike min azabı cehennem diye okuyor. Eûzü bike min azabı cehennem. Rabbim sana sığınırım cehennem azabında. Peygamber Allah'a sığınırım muhteremler. Kur'an'da devamlı geçiyor. Vekkin azaben nar. Vekkin azaben okuyoruz namazı okuyoruz muhteremler. Okuyoruz. Gerçekten unutmamak gerekir cehennemi. Ondan korkmamız gerekiyor. Allah'a sığınmamız gerekiyor. Tabii günahtan sakınmamız gerekiyor. Şimdi gelelim inşallah yine surenin tefsirine. Rahim. İnnel lezîne yahşene rabbehüm bil gaybi. Dünyada gaybi olarak Allah'tan korkanlar. Yani cehennemi görmeden, azabı görmeden Allah'tan dünyada korkanlar muhteremler. Bir gün İnanmayan biri varmış. Haşa Allah'ı tanımaya inanmayan biri varmış. Allah'ın bir Allah dostuyla oturmuşlar. Böyle rast gelmişler, oturuyorlar bu şekilde. İşte Allah'tan hemen korkmuyorum diyor biri. Haşa Allah'ın meden hakikaten tabi. Nemrut gibi. Orada bir gök gürülüyor. Bak bir de Mehmet'ten. Olacak ya bu. O anda şimdi bir gök gürülünce bir titriyor. Ne oldu diye ya? Ne oldu bak diye. Hani Allah'ın korkmuyordum bak diye ya. Bir gök gürülüyor, bir gök gürülmesi diye. Havadaki bir olay. Atmosferik bir olay bu böyle ya. Bu hiç değil Allah'ın kudreti karşısında böyle ya. Ya muhtemelen. Allah'tan korkmayan diyen kişi şimdi çakar, korkar. Yıldırım onu yakar. Ya su gelir, onu sel alır, boğar gider muhtemelen. Ya adı cemaatimiz. Mülk Allah mülkü. Onun dilediği oluyor, onun dilediği oluyor. İşte kim dünyada Allah'tan gaybı korkarsa lehüm mağfiretün ve ecrün kebir. Bunlara iki şey var. Biri mağfiret, biri de ecri kebir. Nedir mağfiret? bağışlanma, affedilme. Affedilme. Allah Teala kullanınca affediyor, bağışlıyor. Yani temizliyor. Nedir günahlar? Günahlar bir manevi pislik muhteremler. İnsanda sıkan. İnsanı sıkan. Eğer bir insanın hiç günahı kalmasa o kişinin gönlü pır pır nur olur kişinin gönlü. Hatta o kişi yer çekimi çekemez muhteremler. Yani birçok evlullah suyuna yürür evlullah. Batmaz da muhteremler. Evlullah için bir tayyi mekan vardır. Tayyi mekan evlullah için böyle. Bir evlullah normal yürü gibi görünür ama kısa zamanda uzun mesafe gidebilir kişi. Böylece. Neden bunlar? Günahtan arındıkları işi muhteremler. Eğer bir insanın gönlünde sıkıntı oluyorsa o gönlünde günah var işte. Günah var denedik böyle. İşte Rabbim ne yapıyor kulunu? İnsan dünya Allah'tan korkarsa, Allah'a isyan etmezse, kişi Allah'a emrine boyun eğerse, onu Rabbim ne yapıyor? Önce günahını bağışlıyor Mevlam böyle. Ve ecrün kebir, ona büyük ücret, ecir, mükafat da var ama. Tabi nedir bu da? Cennet, onun ötesinde cemalullah muhteremler. Şimdi burada bir cennet konu kısa geçiyor burada. Ona konuya girmeyeyim şimdi inşallah. Başka konuda işte anlatırım cenneti inşallah. Cennet, şunu söyleyen muhteremler, nedir cennet? Her yaratan varlığın iç güdüsünde bir beklentisi vardır, yaşamın beklentisi vardır. Her varlığın. Kuş yuva, yavrusu yuvada çıkar. Yani küçük bir yerde, yuva, dar bir yerdir. Anasının altından yumurtalar çıkar. Yumurtadan çıkar. Anasını orada besler. Kanat uçak hale geldi mi, ne ister şimdi bu kuş yavrusu? Uçmak ister muhtemelen. Bakınız. Kuş yavrusu ne kadar düz yerde yürüsün, tatmin olmaz muhtemelen. Olmaz bence. Hatta bazı kuşlar kafese konuyor. Ben tabii böyle bir şeyi tasvir etmem muhteremler. Bir hayvana öyle şey yapmak, yani zevk için. Efendim ben ondan zevk olayım diye zevkim için onu hapsetmek dar kafese, bu tabii iyi bir şey değil muhteremler inşallah. Ama bakın şunu, şimdi kuşun fıtratı budur. Kafes dar olduğu halde kuş ne yapar? Orada bir uçma olur kuş böyle. Yani oradan oraya uçacak kuş böylece. Yani kuş önünde ne kadar yem olursa olsun, en güzel sular olsun, içerisinde olsun, kafesi altın olsun, onu tatmin edemez. Onun ne istediği? Uçma, uçacak kuş böyle. Kuzu ne ister, koyun kuzu ne ister? Otlak ister, otlak. Kapalı bir yerde, ne kadar bundan en güzel yem verirse verirsin, otlamadı mı, fayda yok vereceğim. Koyun kuzu ne yapacak? Kendi otlayacak, kendi böyle. Oradan biri alacak, oradan biri alacak. Bazı yerine koyun bakarsın, bir tek ot koparır, az koparır böylece. O kadar lazım aslında böylece. Hatta bazıları zehirdir bazısı böyle, onu bilir koyun böyle. Onu bilir ondan bir parça alır böylece. Yani gereken gıdanın tam gıda uzmanı bakmışlar. Laboratuvar kendilerinden alır böylece. Bir kokular böyle, hemen laboratuvar tahlilini yapar, hem raporu verir onu böyle bu şekilde. Bu zararlı ama az bir şey lazım der. Ondan bir ot koparır, onu bırakır. Öbüründen bol bol ot tamam. Yani kuş uçmak ister, koyun kuzu otlamak ister, ördek ne ister? Yüzmek ister, su ister muhteremler. İnsan ne istiyor? İnsanın ne de beklentileri? Cennet işte muhteremler. İnsanın tatmayacağı bir beklenti dünyada yok, yok muhteremler, yok. Dünya insana dar geliyor. Yani kuşa kafes dar geldiği gibi, İnsanın duygularına bu dünya dar geliyor. Tatmin edemiyor insanı. İnsan aşıyor dünyayı. Aşıyor insan dünyayı. Bunun için eski insanlar bir ne yapmışlar? Göklere bakmışlar. Yıldızlara bakmışlar. Güneşe bakmışlar. Onunla ilgilenmişler. Hatta onlara tanrıya tapınmışlar icabında. Yani dünya dar gelmiş insanlar. Dar gelmiyor. İnsan ne istiyor? Önce ölüm olmasa, hayvan önce bilmiyor hayvan. Hayvan onunla yaşandık yaşıyor. İnsan önce insan biliyor. Ne yapıyor insan bu defa? Ölümsüz yer olsa. Ama dünyada yok. Başka gezegene gidelim. Gidemiyoruz da. Gitsek yine yok, fayda yok ama. Ölümsüz yer yok dünyada. Ölüm istemiyoruz. Sonra yaşlılık olmasa, hep insan genç bir halde kalsa, o da mümkün değil dünyada. Mekke müşrikleri kendi aralarında konuşurken kendi aralarında şöyle diyorlar birbirlerine. Hızlı konuşmayın. Biraz yavaş konuşun da konuştuğumuzu muhabbetten Rabbi duymasın diyorlardı kendi kendilerine. Onlar gizli bir şey konuşunca Cebrail Aleyhisselam haber verirdi bunu. Onlar bunu söylerdi. Bu defa öyle bir önlem olmak kalkıştı Mekke müşrikleri. Derler kendi aralarında aman derler sesini kıs, bağırıp konuşma, yavaş konuş da Muhammed'in Rabbi duymasın dediler. Allah Teala ayet indirir muhterem bakınız Mevla Rahim ve esirru kavleküm evi ceheru bih. İster sözünüzü gizli yapın, açık konuşunuz. İnnehu alimi bizatü sudur. Allah Teala göğsü olanı yalan bir muhtemelen böyle. Yani bırakın yavaş konuyu fısıldamayı da kişinin kalbine ne geçiyor, beyin ne düşünüyor, bunu Allah Teala bilir muhtemelenler. İnsan denen varlık. Mesela bir insanın kalbi yarılıyor bugün günümüzde, tabii açık ameliyat yapılıyor, kişinin kalbi yarılıyor, iç için temizleniyor, şunlar bunlar yapılıyor. Ama kalp neler var, bu sırları göremiyor aklına böyle. Bunu göremiyor bunlara böyle şey. İnsanların beyin düşünce var, insanın beyinlerinde düşünceleri var. İnsan beyin ameliyatı oluyor, içi açılıyor ama bunları göremiyor muhtemelen böyle şey. Ya muhtemelenler. Mevlam buyurdu, isterse gizli konuşun, ister açık konuşunuz. Tabi bu her şeyi kapsıyor. İbadet de bunun gibi, Kur'an da bunun gibi, zikir de bunun gibi, günah da bunun gibi. Bir insan bir şeyi açıkça da yapsa, sesli de yapsa, gizli de yapsa, Allah bunun hepsini melam biliyor. Ela ya'lemu, o Allah bilmez mi? Ela ya'lemu, o Allah bilmez mi? Men halak, o insanı kim yarattı? İnsan denen şu en modern makine muhtemelen böyle. En eski ilim tıp ilmi. En eski tıp ilmi hali insanın esrarı çözülemiyor muhtemelen böyle. Ancak organlar şunlar bunlar böyle şey. İnsanda duygular var insanda. Madde ötesi bunlar. İnsanda kalp var, gönül var insanda, ruh var. Letaifte var insanda. İnsanın düşünceleri var. Bunlar var. Bunların tabi sırrı çözülemiyor öyle. Hele ruh nedir? Tamamen bir muamma sır. Bak Mevlam buyuruyor. Ela ya'lemu men halak. O Allah bilmez mi? O insanı kim yarattı? Yani bizi, bize neyi? Allah bir muhtemelen. Ve hüve latifü le habir. O Allah Mevlam'ın latiftir, habirdir. Latif, her gizli, en gizleri de bilir Mevlam. Her şey Rabbimin haberi vardır. Hüvellezi, o Allah ki Mevlamız, cealeküm erde zelülen. Allah size yeryüzünü zelül kıldı. Zelül, emrinize amade etti, everdi böyle. Yani yer, zelül aşağılanmış olarak, insan emrine mustahar kılındı yeryüzünü böyle şey. Herkesin ayağı altına çiğnenen toprak. Böyle. Toprak böylece. Bir de, buradaki zelül insanın yararlanmasına, insan istifadesine de uygun şekilde yaratıldığı toprak, yeryüzüne böylece. Mesela dünya katı bir maden, demir olsaydı, üzerinin yaşanması zordu, ne ekin olurdu bunda, ne bina yapabilirmiş böylece. Velham bunu böyle yaratmış bu şekilde. Femşu fî menâkibihâ, bu dünyanın menakıb, menkıbın çoğulu. Menkıb de omuz anlamına geliyor, yüksek tepe anlamına geliyor. Dünyanın da yüksek yerine yürüyünüz. Femşü fî menakibiyâ. Yürüyünüz, yüksek tepeye çıkın Mevlam'a böyle. Neden? İnsan aşağıdan bir şey göremez ki. Ancak kısa bir mesafe insan görüyor bence. Kişi ne kadar yukarı çıkarsa o kadar görüntü, görüş daha uzaklaşıyor, etraf görünüyor. İnsan gökleri daha güzel görebiliyor oradan. Demek ki bir tefekkür meselesi için böyle ediyor. Bir de burada yüksek tepeler de burada bir işaret var burada, bir sır var burada böyle işte, tepelere. Mevlam buyuruyor Amme suresinde, ''Ven cibale evtaden'' Dağları da evtat kıldık. Evtat, vetedin çoğulu, yani direkt kazıkla baskı kıldık böyle şey. Eğer bu yüksek, ağır dağlar olmasa muhteremler, yer kabuğu çatlar, parçalarına gider böyle. Onlar baskı yapıyor bunlar böyle şey. Ayrıca, ne kadar dünyanın dağı varsa muhteremler, bir de o kadar dünyanın evliya vardır yeryüzüne muhteremler. O kadar yeryüzünde evliya vardır. Evliyalar da yeryüzünün bunlarda manevi direkleri, kazıkları onlardır muhteremler. Şimdi bazı yerde büyük dağlar vardır. Himalay gibi, Ağrı Dağı gibi mesela, Erciyes gibi böyle yüksek büyük dağlar vardır. Bazı yerde küçük tepeler vardır böyle şey. İşte evliya da bunun gibidir. Evliyaların bazıları çok büyüktür. Himalaya gibi kutup durumlar böyle işte. Kimisi kırklardan, yedilerdendir. Bir de daha ufak makamları vardır. Nasıl ki her taraftan mutlaka bir dağ tepe varsa, yeryüzünde her taraftan mutlaka bir evliya vardır muhtemelen böyle işte. Ve ne kadar evliya türbeleri varsa, genelde bunların çoğunluğu da hep tepelerde muhtemelen böyle işte. Yani dağlar Allah'ın bir esrarı muhtemelen böyle, dağlar. Peygamberimize peygamberlik dağda geliyor. Nur dağında geliyor muhteremler. Musa Aleyhisselam'a peygamberlik Tur-i Sina dağda geliyor. Tur dağında geliyor muhteremler. Yani dağların çok ama çok sırları var dağların muhteremler. Çok sırları var dağların. Dağlar aynı zamanda su deposu. Su depoları dağlar bunlar. Tabii çok var da işte giremiyorum fazla. Demek ki yazın tabii inşallah iyi zamanlarda biraz tepere çıkmalı muhtemelen böyle. Tepere çıkmalı. Oradan etrafa bakmalı, tefekkür etmeli. Hatta kişi tepede namaz da kılmalı, ibadet etmeli kişinin. Ve kulü min rızkı ve Allah'ın rızkı yiyin Mevlam buyuruyor. Yeryüzüne böyle dolaştınız, tepere çıkınız, ona da ibreti alınız bunlardan ve Allah'ın yaratığı rızkı da yiyiniz Mevlam. Bak, rızık yiyin Mevlam buyuruyor. Neden? Çünkü bedenin, hayatın devamı rızıkla bağlantılı muhtemelen. Hücreler dünyada geçici. Geçici muhtemelen. Hücrelerde canlı var, canlı varlıklardır. Ömürleri çok kısa ama hücreler muhtemelen. Hücreler çabuk ölüyorlar. Yerine yeni hücre gerekiyor. Bu nasıl sağlanacak? Gıdalarla. Ama gıda aşırı alınırsa hücreler çoğalır. Bilhassa yağ dönüşür bunlar. Kilolu fazlalaşır. Bu insana zarar muhtemelen. Yani insan kendine bu başına zarar ediyor. Demek ki her şeyin hayırlısı ortası muhteremde. Sonra sağlık için de bir insan bulunduğu yerdeki gıdaları alması gerekiyor. Örneğin hacca gidenler çok şeyi bazı buradan götürüyorlar. Yanlış muhterem, yanlış böyle şey. Medine'ye gittiğin zamanlar Medine'de şenir yemek gerekiyor orada. Mekke'de o gıda alma gerekiyor orada. Demek ki o yörede o suyu içmek, o gıda almak gerekiyor muhtemelen. Yine aynı zamanda bir de mevsimin sebze meyvesini yemek gerekiyor mevsimin. O mevsimde o sebze, o meyve insanlara gerekli işte muhtemelen. Ve ileyhin nüşur, ama dönüş sonunda Allah Teala olacak Mevla buyuruyor muhtemelen arkadaşlar. Ve ileyhin nüşur. İnsan ne kadar yaşarsa yaşasın, insan dünya hayatı, makamı, yetkisi, çevresi ne olursa olsun, kimler gelmiş dünyaya ver, tek adamlar, ülkeyi yönetenler, hatta dünyaya sahip çıkmaya kalkışanlar, yani dünya ülkeye sığmayanlar gelmişler, saltanat sahipleri, şunlar bunlar gelmişler, ama sonuçta onlar da Azrail'in elinden geçtiler. Onların da bedene bir cenaze haline geldi. Onlara bir çukura gömüldüler. Çürüyüp gittiler muhteremler. Tabii çürüyen nedir? Beden çürüyor. Hücre ölümü gibi. Hücre ölümü gibi. Beden çürüyor ama ruh ölümsüz muhteremler. İnsanın da kalıcı kişi ruh beden değil muhteremler. Değildir böyle şey. Mesela şimdi uyuyan bir kişi uyurken bir mezarlığa götürüp bırakılsa kişi gecenin karanlığında, uzak bir mezarlığa götürülse kişi uyurken bırakılsa, kişi uyuyor. Hiç bilmez tabii bir şey mi böyle. Uyandığı zaman da bakar mezarlıkta ödü patlar kişi muhtemelenler. Bir köyün birinde o köylünün görüşüne göre yanlış doğru neyse onların mezarlıklarında bir cin mezarlığı varmış onlar orada bulunduğu yerde. Yani o mezarlıktan bir karacığın yanından cin çıkarmış böyle. Hemen köylerine aşağı yukarı her biri bunu görmüş, duymuşlar. Gece yarısından sonra o mezarlıkta karacığın çevresinde bir cin çıktığını. Bir gün bir akşam kışın o köye bir yabancı genç gelmiş. Tabii köye tanıdığı varmış. Köye gelmiş, misafir gelmiş. Eskiden televizyon yok tabii. Oturmuş köy kahvesinde. Hep böyle yaşlarının sohbeti dinleniyor. Yani konuşuyorlar. Ve konu köydeki o cin meselesi oluyor şimdi. Yani kimse oraya gidemiyor. Akşamdan sonra korkuyorlar. Oradan geçemiyorlar. Hep bu konu konuşuluyor. Genç diyor ki, inanmam böyle şeylere diyor bu genç. Yani cin mi neymiş? İnanmam bunlara ben diyor. Ben öyle şey korkmam diyor. Peki diyor, gider misin oraya diyor mezarlığa? Giderim diyor şu anda. Tek boyun giderim ben böyle diyor. Diyor ki şimdi bunlar köle buna. Biz sana bir kazık verelim böyle diyorlar. Bir sana bir de çekiş verelim diyorlar. Mezara gir diyorlar işte. İşte sağdan soldan orada büyük bir kara ağaç var diyorlar. O ağaç altında bir mezar var. O mezarın başına bu kazığı çak buraya gel diyorlar. Burada bekleyelim diyorlar. Sabah önce gidip bakacağız diyorlar. Eğer sen bu kazığı çakıp gelirsen diyorlar. Sana şu kadar ödül diyorlar kenarlarında. Buraya vereceğiz diyorlar. Hiç tabii korkusuz, pervasız yaparım diyor. Kazı alıyor, çekici alıyor. Mezara gidiyor gece yarısından sonra. Gidiyor mezarlığa. Kara ağacı buluyor. Bakıyor da mezar. Oturuyor mezarın başına. O kazı koyuyor bu şekilde. Başı çakmaya böyle. Tabii. Çakıyor, çakıyor, çakıyor. Tam kalkacak. Meğersem parçasını da beraber çakmış. Şimdi. Parçası yeğilmiş oturunca. Bu kazı parçası üzerinden çakmış böyle. Tam kalkacak. Kalkamıyor. Eyvah sanki beni biri çekiyor mezarını böyle. Korkuyor şimdi bu böyle işte. Biraz duruyor duruyor işte bu gene şey bir kalkayım diye bir kalkmış birden kalkmak istiyor. Hızı kalkmak isteyince tabii hızı çekiliyor. Eyvah beni çekiyorlar bu böyle. Bir kere uğraşmış bu şekilde. Tabii bekliyor bekliyor bunu köylüler gelmiyor. Ona gidip bakmak korkuyorlar onlara korkuyorlar. Sabah gidip bakıyorlar ki o düşmüş ölmüş olmuş. Korkut ölmüş olmuş şekilde böylece. Yani adı cemaatimiz bakın değil mi muhterem? Yani mezar bile kolay değil muhtemelen böylece. Kolay değil bu şekilde. Tabi cehennem daha da beterli Allah korusun. Elhamdülillah çok şükür Mevlamıza adı cemaatimiz tevbe kapısı açık muhtemelenler. Mevlam gelin diye böyle çağırıyor Mevlam dağıtım Mevlam. O güzel Mevla dönelim muhtemelen. Emin olun zevkti orada bakın böyle. Huzur da orada böylece. Yani hiçbir zaman bayram namazına bir olay çıkıyor mu? Çıkmıyor mu ama. Bayram namazlarında hele büyük şehirlerde artık caddeler dolu, meydanlar doluyor böyle. 10 binler, 100 binler oluyor. Toplanıyor bu şekilde. Hiçbir bayram namazından bir camide olay çıkmıyor muhtemelen bak. Değil mi işte? İşte bak karışık bunda. Bir bayram cemaati içerisinde herkes var böyle. Her insanlar var böyle. Hepsi bunlardan var. Ama bir inanç meselesi, insanı birbirine bağlayan, karışık, pekiştiren iman meselesi var bunda. Elhamdülillah İslam'da huzur var, rahatlık var. Şimdi bir insan İslam'da yaşadığı mı ömrü de kısalıyor kişinin bakın. Ömrü kısalıyor. Neden? Heyecanlı yaşıyor, stresi yaşıyor. Nefes alıp veriyor, nefes alıyor böyle. Alıp veriyor. İslam'da ne var? Harama gitmiyor elhamdülillah. Kimsenin malına göz koymuyor. Kimse kötülük yapıp düşman sahibi olmuyor. Allah tevekkülü var. Nefesini yavaş alıp veriyor. Ömürde nefes sayısıyla takdir edilmiş. Ömürde uzuyor muhteremler. Lillahi Teala Fatiha.